पूरन्तम्बोरि संभारे निपत्तम्बोरायुनियम् येना संवितारकम् महासत्तम्बोनेचरा चिरसंवायमन्तापि निवासकिं सुगन्हितुम् ब्रह्ममन्तन्ति आखातं परितं तं मनामहे उदेदयं च कुमा एका राजा हरिसवनो पथविपपासो तं तं नमसामि हरिसवनं पथविपपासं तयज्ज गुता विहरेमु दिवसं ये ब्रह्मणा विदगु सबदमे ते मे नमो ते च मं बालयन्तु नमतु बुद्धानं नमतु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया इमं सो वरितं कत्वा मोरो चरति एसना अभितयं चकुमा एका राजा हरिसवनो पथविपभासो तं तं नमसामि हरिसवनं पथविपभासं तयज्ज गुदा विहरेमु प्रत्ते ये ब्रह्मणा विदगु सबदमे ते मे नमो ते च मं बालयन्तु नमतु बुद्धानं नमतु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया इमं सो वरितं कत्वा मोरो वसामकमयि मोरासुत्तं निथित्तम्।